вярнуўся позна ўвечары пасля таго, як адвёз Алесю ў бальніцу. Ноччу ён амаль не спаў, сядзеў і чакаў маці. Яна з'явілася толькі пад раніцу, млявая, з чырвонымі стомленымі вачыма. Прайшоўшы да яго на ўпакой, ціха прамовіла: «Ты устаў ўжо, мой хлопчык? Прабач, што не патэлефанавала табе, рабілі аперацыю. Ты толькі не хвалюйся, Йохан, крызіс у Алесі ўжо мінуў. Дзякуй табе за тое, што здаў для яе кроў. Мама, хвароба Алесі звязана з Чарнобылем?» – трывожна спытаў Йохан. Тая хітнула галавою: «А яна будзе жыць». Маці здрыганулася, прысела побач з Йоханам на канапу, прытуліла яго да сябе. «Не буду хлусіць табе, сынок. Хвароба ў Алесі вельмі цяжкая. Мы зрабілі ўсё, што маглі, таму будзем спадзявацца. Заўтра ўжо можаш наведаць Алесю, а сёння будзь ласкавы, купі ёй гасцінец». Йохан паехаў у магазін апоўдні. Купіў 3 фунты апельсіну, пачак цукерак, шакалад, сокі, ўсё гэта дома упакаваў бліскучы залафан, паклаў у халадзільнік. Потым з'ездзіў у бібліятэку, заказаў слоўнік. Калі вярнуўся, маці дома ўжо не было. У холі на стале ляжала запіска: «У мяне начное дзяжурства. Вечара на кухні, падагрэй. Я сёння адпусціла фрау Шуман. Раніцой чакаю цябе ў бальніцы, мама». А я на кухні Йохан не пайшоў, есці не хацелася. Перад ягонымі вачыма стаяў твар Алесі, белы, сумны, стомлены. Як яна зараз адчувае сябе ў бальніцы? Ці ўспамінае пра яго? Падняўшыся ў свой пакой, Йохан прысеў на стол, развярнуў на стале слоўнік, адшукаў загаловак «Чарнобыльская катастрофа», удумліва ўчытаўся ў анатацыю. Яна была не вельмі шматслоўная, але халодная і жахлівая. Там гаварылася: «Чарнобыльская атамная аварыя – самая буйная тэхнагенная катастрофа сучаснасці. Няма аналага ў сусветнай практыцы. Адбылася 26 красавіка 1986 года. У выніку выбуху і разбурэння рэактара ЧАЭС радыеактыўнаму забруджванню падвергліся землі 3 дзяржаў. Агульная плошча забруджаных тэрыторый – 156 тысяч квадратных кіламетраў. Колькасць радыенуклідаў, што былі выкінуты ў навакольнае асяроддзе, параўноўваецца з эфектам ад выбуху 2 дзясяткаў атамных бомб. У ліквідацыі аварыі бралі ўдзел каля 830 тысяч чалавек. Асноўныя радыеізатопы выкіду: йод 131, цэзій 137, плутоній 239-240. Усе яны складаюць небяспеку для жыцця чалавека. Найбольш пацярпела ў выніку выбуху 4-го блока на ЧАЭС Беларусь. Практычна гэта краіна сёння зона глабальнага экалагічнага нацыянальнага бедства, паколькі радыенуклідному забруджванню і ўдару падвергліся па сутнасці ўся яе тэрыторыя насельніцтва, 80% ад агульнай колькасці ўсіх выкінутых радыенуклідаў. Па ацэнках вучоных Японіі, аварыя нанесла ўрон гэтай рэспубліцы ў 200 мільярдаў долараў. Назіраецца павелічэнне ў рэспубліцы за пасляварыйны перыяд анкалагічных захворванняў сярод дарослых у 2 разы, сярод дзяцей у 50 разоў. Перарываецца штогод да 500 цяжарнасцей па генетычных паказаннях. Сёння на забруджаных тэрыторыях пражываюць каля 10 мільёнаў чалавек, у тым ліку звыш 2 мільёнаў дзяцей. Загарнуўшы слоўнік, Йохан доўга сядзеў за сталом у трывожным роздуме. Thank you. А 9 гадзіне раніцы ён быў ужо ў бальніцы. Прайшоўшы ў белым халаце, які яму ўручыла ў холе медсястра далесі ў палату, Йохан зусім нечакана для сябе ўбачыў там сваіх аднакласнікаў. Прыйшоў, акрамя Шыльда, амаль увесь клас, нават Карл. Абступіўшы з усіх бакоў Алесю, яны пра штосьці весела з ёй гаманілі. Карл, як звычайна пагардлівы і напышлівы, першы прыкмеціў Йохан. «А вось і наш герой», – сказаў ён. «Гэта ж трэба спусціцца з такой вышыні, я ніколі б не адважыўся, памёр бы ад страху». Йохан павітаўся з сябрамі. «Тыя прапусцілі яго да Алесі?» «Ну што, хлопцы, пойдзем? А то мы ўжо, відаць, надакучылі Алесі сваю булбатню», – прапанаваў Ганс, падміргнуўшы па сяброўску, ляпнуў Йохана па плячы. Йохан зычліва правёў вачыма сяброў. Ён быў шчыра ўдзячны ім за тое, што яны праведалі Алесю, а яшчэ што здагадаліся пакінуць яго сам насам з дзяўчынай. Пасля перавёў позірк на Алесю, якая ляжала на невысокім драўляным ложку, да грузей захінутая коўдры. Яе твар быў белы і стомлены, але вочы пазіралі з цяплом і пяшчотай. «Прывітанне, Алеся», – нягучна прамовіў Йохан. «Добрай раніцы, Йохан», – ціха, але зычліва адказала дзяўчына і паказала вачыма на стол, што стаяў побач з ложкам. «Ты сядай, калі ласка. Дзякуй табе, што зайшоў. А яшчэ за дапамогу і вечар. Ён быў проста цудоўны, я ўпершыню так адпачывала. Прабач, што падвяла цябе крыху ў канцы міжволі, прымусіла рызыкаваць жыццём». «Пра што ты, Алеся?» – усхвалявана перабіў Йохан дзяўчыну. «Якая там рызыка, я нават і не заўважыў, як спусціўся з вежы. Толькі ўжо на зямлі, калі паглядзеў уверх, спужаўся». Алеся усміхнулася. «Сапраўды?» І тут ж дадала сур'ёзна і шчыра. «Я, каб ведала, куды ты тады пайшоў, ніколі б не пусціла цябе. Чуеш?» Йохан узяў руку Алесі. Лёгкую, тонкую, прыклаў да сваіх грудзей. «Што ты, Алеся? Я дзеля цябе на край свету пайшоў бы». Рука дзяўчыны затрымцела ў далонях Йохана. «Йохан, у мяне ёсць да цябе адна просьба», – ціха прамовіла Алеся. «Ты прабач, калі ласка, Шыльду. Патэлефануй ёй, скажы, што не крыўдуеш. Зробіш гэта дзеля мяне? А? Абяцаеш?» «Добра, я патэлефаную», – адказаў Йохан і тут жа ўсклікнуў. «Ой, ледзь не забыў, я ж табе пачастунак прынёс». Узняў ён з падлогі сумку. Йохан наведваў Алесю амаль кожны дзень, пакуль яна знаходзілася ў бальніцы, а праз тры тыдні дзяўчына ад'язджала дамоў. Яны стаялі каля высокага прывакзальнага ліхтара, дзьмуў лёгкі ветрык, неба зацягвалі цёмна шэрыя хмары. Йохан у думках маліў нябёсы, каб тыя злітаваліся над імі і пачакалі крыху з дажджом. Рэчы Алесі, сумка, невялічкі жоўты чамадан былі пагружаны ўжо ў аўтобус, што нягучна фыркаў крокаў за 30 ад іх. Да ад'езду заставалася хвілін 10. Йохан трымаў Алесю за руку, ён хацеў сказаць ёй шмат, вельмі шмат, але не ведаў, з чаго пачаць. Час жа няўмольна бег, і ад думкі, што Алеся хутка паедзе, ён застанецца адзін вось на гэтай шэрай прывакзальнай плошчы, Йохан жахнуўся. «Ну вось, праз суткі ты ўжо будзеш дома», – зірнуўшы на гадзіннік, вымавіў ён, абы толькі не маўчаць. «Угу», – ледзь прыкметна хітанула галавой Алеся, – «дзякую табе за ўсё. Напішы мне, як прыедзеш дамоў, я вельмі буду чакаць твой ліст, чуеш?» – ціха папрасіў Йохан. «Я напішу, абавязкова табе напішу», – ласкава запэўніла Алеся, і, кінуўшы позірк на гадзіннік, прагаварыла. «Ну вось час ісці». Яна зрушылася, але Йохан прыпыніў яе. «Алеся, не, ён не мог расстацца з ёю вось так, не сказаўшы пра тое, чаго так моцна білася зараз ягонае сэрца. Алеся, хвілінку, адну хвілінку». Йохан узяў дзяўчыну за руку. «Я хачу, каб ты ведала, я кахаю цябе». Алеся пяшчотна дакранулася да яго твару. «Я таксама кахаю цябе, Йохан». Йохан раптам адчуў, як дадыкнуліся да ягонай шчакі гарачыя дзявочыя вусны. Праз хвіліну аўтобус паехаў. Заварожаны Йохан доўга пазіраў яму ўслед, кранаючы рукою шчаку, дзе хвалючым агнём усё гарэў і гарэў ласкава пяшчотны пацалунак Алесі. Алеся, як і абяцала, напісала адразу па прыездзе дамоў. Яе ліст быў сціплы і кароткі, але шчыры і зычлівы. Прывітанне, любы. Вось я ўжо і дома, у сваіх родных Запольцах. З радасцю пагаманіла з маці і бабулей. Яны, дарэчы, вельмі ўдзячны табе, фрау Вайс, усім тваім сябрам за той шчыры і сардэчны клопат, які вы праявілі да мяне ў Германіі. Пасля схадзіла на колькі хвілінак да сябровак і села за стол пісаць табе ліст. Даруй, калі ласка, за некалькі блытаны стыль майго паслання. Крыху стаміла дарога, доўгая, душная, нудная, да і цяжка зноў прывыкнуць да той страшэннай рэчаіснасці, што зараз у нас на дварэ. Ведаеш, калі я расказала сябровкам, што вас у Германіі можна без усялякай боязі небяспекі для сябе гуляць па вуліцы, зрываць кветкі, есці садавіну і гародніну, мне ніхто не паверыў. Нават калі я частавала іх тваімі апельсінамі, яны насцярожна пазіралі і пыталіся ў мяне, а ці можна іх есці, ці не радыеактыўныя яны. Прыйшлося спачатку адзін з'есці самой. Яна хадзіла сёння ў бальніцу. Захварыў сын нашай суседкі, Яніны Адамаўны, 5-гадовы Петрусёк. Штосьці з крывёю ў яго. Занесла яму вашых нямецкіх цукерак, ён так узрадаваўся. На жаль, тых лекаў, што ў вас мне прызначылі ў нашай бальніцы, няма. Не хапае нават самых простых медыцынскіх матэрыялаў, бінтоў, аднаразовых шпрыцоў. У палатах душна і цесна. Хворыя ляжаць нават у калідорах. Балюча глядзець, як яны пакутаюць. Як падумаю, што праз тыдзень-другі мне давядзецца сюды легчы на пасляаперацыйнае абследаванне, мурашкі бягуць па спіне. Але не буду больш прасунная. Ведаеш, усю дарогу дамоў у аўтобусе я ўспамінала ваш чысты прыгожы гарадок, твой мілы утульны дом, цябе, мой любы. Прайшло ўсяго 3 тыдні, як мы развіталіся, а быццам мінула вечнасць. Часам мне нават здаецца, што гэта была прыгожая казка сон, і толькі твой невялічкі каляровы фотаздымак на маім стале сцвярджае, тое было. І ты існуеш, мой любы, і недзе там, за 1000 кіламетраў адсюль, зараз думаеш пра мяне. Як жа я хацела быць побач з табой у гэтую хвіліну. Пазіраю ў расчыненае акно, здаецца, выпырхнула б у яго і паляцела да цябе. Альс блаверс фюгляйн. Але дзіва, кажуць, на свеце не бывае. Таму дапісваю свой ліст і буду ў нецярпенні чакаць твой, мой мілы. Прабач, што ён атрымаўся кароткі, але на двары змяркаецца, гукае мама садзіцца за урокі. Трэба наганяць тыя 2 месяцы заняткаў, што я прапусціла ў вас. Шчырае прывітанне ўсім тваім сябрам і нізкі паклон фрау Вайс. Бывай, мой любы. Алеся. Па скрыптум. Пішы мне, калі ласка, як мага падрабязні пра сябе і сяброў, пра фрау Вайс. Мне так хочацца ўсё пра вас ведаць. Пісаўшы Алесі ліст, Йохан адвёз яго на пошту. А праз паўгадзіны быў ужо на цэнтральнай гарадской вуліцы. Пасланне Алесі ўразіла яго. Не, ён не мог сядзець у бяздзейнасці, калі дзесьці там, у далёкай чарнобыльскай краіне, пакутаюць яго каханая і яе юныя сябры. Мясцовае аддзяленне чырвонага крыжа ён адчухаў хутка. У ім некалі працавала ягоная бабуля. Яно месцілася ў высокім чырвоным цагляным доме. Невысокая, хударлявая, з акуратна укладзенымі сівымі валасамі жанчына, якую Ехун знайшоў у прасторным і светлым пакоі, выслухала яго ўважліва. Калі Ехун прадставіўся і з хваляваннем растлумачыў, чаму прыйшоў да яе, жанчына запыталася: «Прабачце, а фрау доктор Вайс вам кім даводзіцца?» «Гэта моя маці», – хутка адказаў Ехун. «Я калісьці лячылася ў фрау Вайс. Яна цудоўны ўрач. Вы можаце ганарыцца сваёй маці», – зычліва падкрэсліла жанчына і перайшла да справы. «Значыць, вы хочаце дапамагчы ахвярам Чарнобыля? У вашай сям'і хтосьці з іх папраўляў здароўе?» «Алеся», – ледзь не вымавіў Ехун, але падумаўшы, што гэтай прыязнай сівой жанчыне, што сядзіць насупраць яго наўрад ці штосьці скажа за незнаёмае імя, ціха адказаў: «Так, у нас нядоўга жыла адна пацыентка маці. Што ж, мы вітаем ваша шчырае і светлае жаданне», – зычліва сказала жанчына і запрасіла Ехуна падсунуцца бліжэй да стала. Праз паўгадзіны, атрымаўшы новенькае бліскучае пасведчанне сябра чырвонага крыжа, разам з ім і дазвол займацца дабрачыннай дзейнасцю, Ехун быў ужо на вуліцы. Вярнуўшыся дамоў, ён перш-наперш падняўся ў свой пакой, узяў у рукі скарбонку і разбіў яе. Сабраў грошы, пералічыў іх. Было роўна 200 марак. І як добра, што ў яго паўгода таму ўзнікла ідэя купіць новы магнітафон. Акуратна склаўшы грошы, Ехун апусціў іх у тоўстую, бліскуча белую грашовую скрынку, якую трымаў у аддзяленні чырвонага крыжа. Гэта было першае ахвяраванне Алесі і яе чарнобыльскім сябрам, яго, Ехуна, ахвяраванне. Зірнуўшы на гадзіннік, быў пачатак першай, Ехун заспяшаўся. Да абеду заставалася зусім нямнога, а менавіта ў гэты час у горадзе самы вялікі наплыў народу. Пераапрануўшыся ў касцюм, падхапіўшы пад паху скрынку, Ехун паехаў у горад. Першы свой працоўны дзень ён вырашыў пачаць ля кірхі. Там цяпер ішла дзённая меса. А вернікі людзі шчырыя і добрыя, і Ехун разлічваў на іх спачуванне міласэрнасць. Пакінуўшы матацыкл на стаянцы, Ехун паставіў грашовую скрынку на невялічкі раскладны металічны стульчык, умацаваў побач з ім шыльду. Ён баяўся, што прахожы не заўважаць, пройдуць побач, не звернуць увагі на ягоны заклік ці проста не кране іх сэрце надпіс на шыльдзе. Але тыя спыняліся, уважліва чыталі надпіс, пераводзілі позірк на Ехуна і апускалі ў скрынку грошы. Некаторыя моўчкі, іншыя пыталіся, а дзе той Чарнобыль і што там здарылася. Ехун на такім выпадку працягваў кароткую даведку брашуры. «Вось, пачытайце, тут усё напісана». Ён не крыўдаваў на людзей за іх недасведчанасць. Хіба ж ён сам яшчэ зусім нядаўна не быў гэткім жа, амаль нічога не ведаў пра Чарнобыль, пра гэтую жудасную і нечуваную бяду. Самае прыемнае здзіўленне чакала Ехуна пад вечар, калі раптам да яго на матацыклах падрулілі Ганс, Грэтхен, Эльза і Карл. «Мы яго па ўсім горадзе шукаем, а ён вось куды зашыўся», — заглушыўшы матор і зняўшы з галавы шлем, весела прамовіў Ганс. «Нават і не папярэдзіў, а яшчэ сябр называецца», — з дакорам, але без крыўды ў голасе прамовіла ў такт Гансу Грэтхен. «Ці ж не дапамаглі б?» «Як жа, ён у нас герой-адзіночка, усю славу толькі сабе», — паддзела Эльза. «Звежа аднаму спусціцца, цяпер ахвараванні сабраць. Не, не, атрымаецца, давядзецца падзяліцца». «А ну, дзе тут твая скрынка?» — спытаў Карл. «Ты не будзеш супраць, калі мы крыху пастаім для яе, а то фрау Шуман перахвалявалася ўжо, чакаючы цябе на абед». Падышоўшы да Ехуна, сябры палезлі ў кішэнь і праз хвіліну апусцілі адзін за адным у скрынку грошы. Па дробных купюрах Ехун зразумеў, тыя былі з асабістых скарбонак. У душы Ехун ганарыўся імі, шчырымі, зычлівымі, сумленнымі. вечарам яго чакала яшчэ адна прыемная навіна. Вярнуўшыся з работы, маці прыйшла да Ёхана ў пакой, схілілася, пацалавала яго ў шчаку. «Сынок, я выпадкова даведалася, я ганаруся табою, мой хлопчык. Мы сёння таксама сабралі ў бальніцы сёе-тое з лекаў для Алесі. Заўтра заедзеш, забярэш, добра?» Яна прысела каля Ёхана на краю канапы, пяшчотна прыцягнула яго да сябе. «Сумуеш па Алесі, сынок. А што, калі мы запросім яе да нас на восеньскія канікулы?» Ёхан узрадаваны пацалаваў маці. «Не, яна безумоўна ў яго самая прыгожая, добрая і ласкавая на свеце». Зборам сродкаў для ахвяр Чарнобыля Ёхан займаўся амаль усё лета. У канцы жніўня адправіў далёкую Беларусь першы кантэйнер з лекамі, гароднінай, сокамі, цацкамі. Увесь гэты час ён з хваляваннем чакаў ліста ад Алесі. Але той прыйшоў толькі ў пачатку верасня. Пасланне Алесі было шчырае і журботнае.